Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 kwietnia. Już minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Obostrzenia zostają z nami do 18 kwietnia. Później możliwe luzowanie rygorów sanitarnych. Sąd rozpatrzy zażalenie prokuratury na decyzję o odmowie aresztu dla biznesmena Leszka Czarneckiego. Polskie Radio uruchamia specjalny kanał z piosenkami Krzysztofa Krawczyka. Możliwe, że po 18 kwietnia będzie można przywrócić funkcjonowanie niektórych usług. To jednak zależy od sytuacji epidemicznej. Tak mówi w Polskim Radiu rzecznik rządu. Piotr Müller podkreśla, że dane z ostatnich dni, które pokazują na spadek liczby zakażeń, nie są miarodajne. Wczorajsze i przedwczorajsze wyniki o tyle nie są reprezentatywne, że dotyczą okresu świątecznego, gdzie mniej osób stawiało się na testy w stosunku do tego, ile mogłoby się wstawić zapewne w tym okresie. Ostatniej doby testy potwierdziły blisko 15 tysięcy nowych infekcji, we wtorek nieco ponad 8 tysięcy. Rząd zdecydował wczoraj o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia. Zamknięte są żłobki, przedszkola, centra handlowe i zakłady fryzjerskie. Zmniejszono liczbę osób mogących przebywać w sklepach i kościołach. Wszyscy uczniowie do 18 kwietnia mają się uczyć zdalnie. Minister Edukacji i Nauki jest przekonany, że uczniowie dokończą rok w swoich szkołach w trybie stacjonarnym. Przemysław Czarnek mówił w Polskim Radiu 24, że powrót do szkół jest możliwy już w kwietniu. To, że mamy ponad 500 tysięcy nauczycieli zaszczepionych, pozwala nam na myślenie również o decyzjach, które jeszcze w kwietniu chcielibyśmy podjąć, jeśli oczywiście pandemia koronawirusa i ta trzecia fala ustąpi, ale to zaszczepienie nauczycieli w liczbie ponad 500 tysięcy powoduje, że możemy myśleć śmiało o tym, żeby jeszcze w kwietniu uruchomić nauczanie stacjonarne i w przedszkolach, i w szkołach, być może w całych podstawówkach. To jest naprawdę realne. Minister dodał, że jeśli trzecia fala pandemii ustąpi, to do nauki stacjonarnej mogą wrócić również studenci. Decyzje w tej sprawie będą podejmować jednak rektorzy uczelni. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy zażalenie prokuratury na decyzję o odmowie aresztu dla biznesmena Leszka Czarneckiego. Były właściciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Banku. Jest jednym z podejrzanych w tzw. aferze GetBack. Posiedzenie ma się rozpocząć za pół godziny. Były główny udziałowiec Idea Banku Leszek Czarnecki jest podejrzany przez prokuraturę m.in. o popełnienie oszustw na kwotę ponad 130 milionów złotych wobec klientów banku, którzy za pośrednictwem instytucji kupili obligacje spółki windykacyjnej GetBack. W grudniu ubiegłego roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla biznesmena, choć jednocześnie uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego mu czynu. W ocenie sądu nie było podstaw, aby stwierdzić, że Czarnecki może się ukrywać lub mataczyć w sprawie. Innego zdania jest prokuratura, która uważa, że były właściciel Idea Banku jako osoba majątna ma możliwość wpływania na zeznania świadków w toczącym się śledztwie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Formalnie prokuratura nie ogłosiła Leszkowi Czarneckiemu zarzutów, ponieważ biznesmen stale przebywa za granicą. Jeśli sąd uwzględni dziś zażalenie śledczych, to będą oni mogli wydać za podejrzanym europejski nakaz aresztowania. Parostatek, to co dał nam świat, mój przyjacielu, trudno tak, chciałem być, bo jesteś ty. Te i inne piosenki Krzysztofa Krawczyka do posłuchania na specjalnym kanale internetowym Polskiego Radia. O jego uruchomieniu informuje Piotr Wawrowski. Zamiast dokonywać selekcji nagrań Krzysztofa Krawczyka, przedstawiamy maksymalnie kompletny zapis jego działalności artystycznej na przestrzeni blisko 60 lat. Dzięki temu mamy nadzieję, że każdy z Państwa będzie mógł takiego Krzysztofa usłyszeć, jakiego lubi, jakiego pamięta. Usłyszy swoje ulubione piosenki Krzysztofa Krawczyka w ulubionych, ale czasami również w nieznanych wykonaniach, bo Krzysztof Krawczyk do wielu piosenek wracał wielokrotnie. Piosenek można słuchać na platformie mojepolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play oraz App Store. Ingenuity wzbije się w powietrze. Prawdopodobnie dziś odbędzie się pierwszy lot mini helikoptera, który dotarł na Marsa wraz z łazikiem. Start będzie wyjątkowym wydarzeniem. Dzięki tej maszynie jeszcze dokładniej będziemy mogli obejrzeć powierzchnię Marsa, mówi ekspert z Polskiej Agencji Kosmicznej Jakub Stalmachowski. Jest to przede wszystkim pierwsza próba takiego pojazdu latającego na jakiejkolwiek innej planecie czy ciele niebieskim poza Ziemią. Jest to naprawdę demonstracja technologii i możliwości przyszłych, dalszych misji, które pozwolą nam odkryć już bardziej szczegółowo inne, dalsze części na przykład Marsa. Ciężko dostępne kratery czy też jakieś elementy, gdzie normalne łazik nie są w stanie dojechać. Lot rozpocznie się po zakończeniu testów. Następnie rozpocznie się właściwa misja pierwszego ziemskiego pojazdu latającego na obcej planecie. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Adam Malecki. Manchester City pokonał 2-1 Borussię Dortmund, Real Madrid 3-1 Liverpool, Paris Saint-Germain 3-2 w Monachium Bayern, a Chelsea na neutralnym terenie w Sewilli 2-0 FC Porto. Oto krajobraz po pierwszych meczach ćwierćfinałowych piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przyszłotygodniowe rewanże zapowiadają się bardzo ciekawie. Dziś w ćwierćfinałach zagrają w Lidze Europy. W najciekawiej zapowiadającym się meczu Ajax Amsterdam zagra z Romą. Na naszych krajowych boiskach trwa sen Arki Gdynia, która po tym jak wyeliminowała Piasta Gliwice, zagra po raz czwarty w historii w finale Pucharu Polski. A z kim chciałby zagrać w finale pierwszoligowiec? Z Rakowem Częstochowa czy Krakowią? Mówią zawodnicy Kacper Krzepisz i Michał Marcjanik. Ktokolwiek to będzie, to liczy się tylko zwycięstwo tak naprawdę. Tak samo jak w tym meczu z Piastem, nie będziemy faworytem i pojedziemy po swoje, tak, po puchar. Może Krakowia niech awansuje, mecz przyjaźni, niech będzie Krakowia. Finał Pucharu Polski 2 maja w Lublinie. W plus lidze siatkarzy w finale już czeka Jastrzębski Węgiel. Wygrał 2 mecze z Werwą Warszawa. Wciąż walczą w półfinale Zaksa Kędzierzyn-Koźle i PGS Krabbeł-Chatów. Pierwsze spotkanie dla Zaksy, drugie wczoraj dla Skry. Kamil Semeniuk wierzy, że to jego drużyna awansuje. Na pewno trzeba trochę przeanalizować to spotkanie. Takie rzeczy się zdarzają i też takie rzeczy czasem powodują, że podłamuje zespół psychicznie. Nas troszeczkę tak może wytrąciło z równowagi właśnie psychicznej, aczkolwiek jest to optymistycznie nastawione do tego, że wrócimy do nas, do Kędzierzyna i na naszej hali pokażemy, kto ma wejść do tego finału. Półfinał numer 3 w niedzielę. To jeszcze skok za ocean. Golfista Tiger Woods, jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców na świecie, przechodzi w swoim domu rehabilitację po ciężkim wypadku, który miał miejsce w końcówce lutego na przedmieściach Los Angeles. Wiadomo już oficjalnie, że do wypadku doszło ze względu na znaczne przekroczenie prędkości prowadzonego przez Tigera Woodsa samochodu. Na tym odcinku drogi można poruszać się z maksymalną prędkością 70 km na godzinę. Golfista prowadził swoje auto dwukrotnie szybciej. Z tego powodu samochód nie mógł bezpiecznie wejść w zakręt i wypadł z drogi. Śledztwo wykazało także, że Woods w czasie wypadku nie hamował. Najprawdopodobniej w tym przypadku omyłkowo wcisnął pedał gazu. Doznał on skomplikowanego otwartego złamania nogi. Wciąż nie wiadomo, czy będzie mógł powrócić do zawodowego uprawiania sportu. Policja poinformowała ponadto, że po wypadku nie było podstaw, aby przeprowadzić test na trzeźwość kierowcy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport, kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Pochmurno z licznymi przejaśnieniami. Prawie w całym kraju przelotnie popada deszcz i śnieg. Cieplej niż wczoraj. Od 4 do 8 stopni. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit.

Czerwony jak cegła i grupa Jam 22,7 trójek lub UKF małpa polskieradio.pl. No i za chwilę kolejna porcja klasyki i króciutki telefon. Dzień dobry, Brygada Kryzys Centrala. We'll be right back. Piosenka z jednej z najważniejszych polskich płyt lat 80., właściwie początku lat 80., czyli z Czarnej Brygady Kryzys, Centrala. 22,7 trójek, UKF @polskieradio.pl. Pan Łukasz pisze: One of this night dla mojej żony Anetki w ciąży w pół roku po ślubie. Pozdrawiamy i panią Anetkę, i pana Łukasza. One of these nights, grupa The Eagles, 22,7 trójek. Gdybym mógł zamówić Queen, Radio Gaga dla mnie, dla Darka i dla mojego brata.

zwycięski podniesie swoją głowę, a środkiem nieba niech przeleci wielki biały orzeł i krzyknie biada, biada, wielki Babilon upada. Idą ludzie Babilonu i grupa Izrael. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Bardzo dziękujemy. Pani Marta napisała, że w jej telewizji kablowej pojawił się nowy kanał, w którym jest na przykład Bonanza. Do usłyszenia. Zaraz, za chwilę, informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a ze mną Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Stopy procentowe na kwietniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła bez zmian, a najnowsza prognoza PKO Banku Polskiego zakłada, że nie wzrosną aż do 2022 roku. To oczywiście dobra wiadomość dla wszystkich spłacających kredyty, bo niskie stopy procentowe to niższe raty. A jak pan prognozuje, zmian nie będzie nawet w obliczu rosnącej inflacji? No, wsłuchując się w głos prezesa Glapińskiego z wczorajszej konferencji, no, wiele wskazuje na to, że te stopy procentowe mogą utrzymywać się dosyć stabilnie, chociaż mam wrażenie, że pojawiają się też głosy jastrzębi, którzy mówią o podnoszeniu jednak stop procentowych, chociaż nie w krótkim horyzoncie, a może w średnioterminowym. Inflacja jest oczywiście wyzwaniem, szczególnie z perspektywy konsumenckiej w tym wypadku. I gdy wsłuchujemy się też w głos szefa Narodowego Banku Polskiego, on uważa, że ona jest etapem przejściowym w wyniku pandemii, więc zdaje się, że ta presja inflacyjna w tym wypadku na decydentów w Radzie Polityki Pieniężnej chyba nie oddziałuje tak silnie. Ona nieco wykracza dzisiaj poza ten horyzont i progi, które przyjmowała Rada Polityki Pieniężnej jako te progi ostrożnościowe, no powinniśmy cierpliwie czekać z perspektywy konsumentów. Oczywiście zmiana w górę przełożyłaby się na to, że oprocentowanie chociażby depozytów poszłoby też delikatnie do góry, ale ta druga strona medalu, o której pani redaktor wspomniała, czyli kredyty, ci, którzy spłacają kredyty złotowe, byliby mniej zadowoleni. No właśnie, na razie te efekty niskich stóp procentowych mamy. Jak podało Biuro Informacji Kredytowej, w marcu zgłosiliśmy się do banków po najwięcej hipotek w historii. Po pieniądze na zakup mieszkania poszło ponad 56 tysięcy Polaków i tak wielu chętnych na hipoteki w takim okresie właśnie miesięcznym nie było od 10 lat. Czy to dobre zjawisko, że tak dużo inwestujemy na rynku nieruchomości? To są bardzo ciekawe informacje. One chyba sugerują, że część osób, które miało do tej pory zgromadzone oszczędności, depozyty, bądź inwestowało je w różnych miejscach, powoli przenosi te środki również w kierunku nieruchomości, bo to zarówno zakupy działek, jak i również zakupy już samych budynków, czy to mieszkalnych, czy domów, czy mieszkań. No, to, co jest w tym wypadku interesujące, to czy to nie jest efekt, który może wywołać nam jakąś kolejną bańkę na rynku nieruchomościowym. Takie obawy pojawiały się jeszcze przed nastaniem pandemii. Dzisiaj widać, że w warunkach, gdy większość instrumentów inwestycyjnych po prostu przynosi niewielkie zyski, bądź nawet dzisiaj nie przynosi ich prawie wcale, no, poszukiwane są jednak nowe możliwości inwestycyjne. To jest o tyle paradoksalne, że to może też oznaczać, że część osób, które ubiega się o te kredyty, też antycypuje już powoli zakończenie pandemii, że jednak program szczepień może nas przybliżyć do tego, że pandemia w perspektywie kilku miesięcy jednak będzie czymś rozwiązanym, bo pamiętajmy o tym, że w warunkach obecnych część mieszkań na wynajem stoi jednak cały czas pusta. Często te procesy inwestycyjne z zakupem mieszkań były nastawione pod właśnie wynajem, czy średnio, czy długoterminowy. Dzisiaj wiemy, że ten wynajem wygląda słabiej, ale to może być też taki proces, który antycypuje pewne zakończenie procesu pandemicznego. No, a skoro o tym pan wspomniał, to co piąta firma średniej wielkości deklaruje chęć utworzenia punktu szczepień na terenie swojego zakładu. W dużych przedsiębiorstwach taki plan zgłasza 16% respondentów, a w małych 13%, to są wyniki najnowszego barometru polskiego rynku pracy. No widać, że średnim chyba najbardziej zależy. Na razie te szczepienia są umożliwiane w dużych przedsiębiorstwach, ale być może należałoby i te średnie włączyć, bo jednak przyspieszyłoby to ten Narodowy Program Szczepień. W ogóle wydaje mi się, że to byłoby bardzo dobry ruch, gdyby przedsiębiorstwa miały możliwość organizacji tego typu szczepień, bo też pamiętajmy, że pracodawcy jednak są bardzo blisko ze swoimi pracownikami. Im większa skala firmy, tym łatwiej coś takiego pewnie zorganizować, czy to z poziomu finansowego, bo to jest oczywiście koszt, ale również z poziomu organizacyjnego. Wydaje mi się, że działanie na grupie dużych przedsiębiorstw to jest raczej forma pewnego pilotażu, sprawdzenia, na ile takie działania by przyniosły pożądane skutki. To, co mnie trochę niepokoi w tych wynikach, to przytoczone przez panią wyniki są relatywnie jednak niskie. Natomiast mam nadzieję, że z upływem kolejnych tygodni to zainteresowanie po stronie pracodawców również będzie większe i to też jest mechanizm, który może wyraźnie przyspieszyć proces szczepień w Polsce. No to trzymajmy za to kciuki. Tymczasem Ministerstwo Finansów nie rezygnuje z prac nad podatkiem cyfrowym. Czytamy o tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. Danina ma objąć największe firmy, których globalne roczne przychody przekraczają 750 milionów euro, a zatem w praktyce mowa o takich koncernach jak Google, Amazon, Facebook czy Apple. Na pytanie o stawkę podatku resort odpowiada, że musiałaby ona zostać wypośrodkowana względem rozwiązań w krajach starej Unii Europejskiej i naszego regionu. I tak przykładowo, Francja i Hiszpania wprowadziły 3% podatek, Czechy mówią o 7%, czyli co, u nas 5? Musimy poczekać. Mam wrażenie, że to jest pewne przyspieszenie, które również z jednej strony następuje po tym, że część krajów Unii Europejskiej na własną rękę tego typu działania chce podejmować. Ja tylko przypomnę, że w ramach OECD prowadzone są dyskusje nad podatkiem cyfrowym, ale w bardzo ścisłym powiązaniu z światowym konsensusem co do minimalnego CIT-u, czyli podatku korporacyjnego, a ta debata bardzo mocno przyspieszyła w ostatnich dniach